เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์พระศพของพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์สุสานกษัตริย์ที่ดีที่สุดของกษัตริย์ยูดาห์และพระองค์ได้รับเกียรติอย่างมากจากประชาชนของพระองค์หลังจากนั้นมนัสเสโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนซึ่งมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษาพระราชามนัสเสครอบครองบัลลังก์ได้ 55 ปีด้วยการกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่น่าชังประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระองค์ได้กระทำให้โลหิตผู้ไร้ความผิดตกมากจนทั่วเยรูซาเล็มไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังได้ต่อต้านพระเจ้าของพระบิดาของพระองค์ด้วยการกราบไหว้รูปเคารพถือเลิกยามเวทมนต์และเผาบูชาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาอีกทั้งยังสร้างแท่นบูชาอาเชราในพระวิหารของพระเจ้าอีกด้วย ดูเอาเถอะเชฟนามีหลายคนที่ข้ารู้จักได้ถูกกษัตริย์มนัสเสประหารชีวิตเพียงเพราะว่าพวกเขากล้าที่จะต่อต้านการกราบไหว้รูปเคารพไม่น่าแปลกใจเลยที่มนัสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่ยูดาห์เคยมีมาจึงเป็นเรื่องที่เศร้าใจนักที่พระองค์ได้บังเกิดมาร ู้ไหมเอลียาคิมถ้าหากว่ากษัตริย์เฮเซคิยาห์ยังมีพระชนอยู่เห็นสิ่งที่โอรสของพระองค์ทำให้พระทัยของพระองค์แตกสลายเป็นเสียงๆแน ่ข้าคิดอะไรได้อย่างนึงจำได้ไหมเมื่อตอนที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงประชวรหนักจนเกือบสวรรคตพระเจ้าได้ทรงอิสยาไปหากษัตริย์เฮเซคียาห์เพื่อที่จะบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงหายจากการประชวร ใช่ๆจำได้แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ได้ร้องไห้คร่ำครวญเป็นทุกข์และร้องขอให้พระเจ้าต่อชีวิตให้และพระเจ้าได้ต่อชีวิตให้พระองค์อีก15ปี มันน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะจะว่าไหมก็ตอนที่กษัตริย์เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์พระโอรสมนัสเสอายุแค่12เองลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ต่อชีวิตให้อีก15ปี งั้นพระโอรสมนัสเสก็คงไม่ได้เกิดนะสิ มันก็ใช่แต่เราควรที่จะยอมรับแผนการของพระเจ้าที่ได้วางไว้และไม่ควรขัดขวางแผนการของพระองค์ตามความพึงพอใจของเรา เอลิยาคิมเอลิยาคิมท่านอยู่ที่นั่นเองแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วกษัตริย์มนัสเสทรงรับสั่งให้ประหารผู้เผยพระวจนะอิสยาห์แล้ว โธ่ไม่น่าเลยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่สัตย์ซื่อผู้สื่อข่าวของพระเจ้ากว่า50ปี ฉันมั่นใจว่าพระเจ้าจะลงโทษชนชาติของเราสำหรับการละเลยต่อพระบัญญัติของพระองค์และผลของการกระทำของกษัตริย์มนัสเส มนัสเสได้นำยูดาไปสู่ความชั่วร้ายเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งพระเจ้าอนุญาตให้กองทัพแห่งอัสซีเรียเข้ามาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและจับกษัตริย์ใส่โซ่รวนไปยังบาบิโลนด้วยความทุกข์ยากในที่สุดพระองค์ได้สำนึกและกลับใจจากสิ่งชั่วร้ายและสารภาพบาปเพื่อขอการอภัยจากพระเจ้าพระเจ้าได้สดับฟังเสียงของพระองค์และนำพระองค์กลับคืนกรุงเยรูซาเล็มจากนั้นจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ได้ทรงกระทำสุดความสามารถที่จะนำประชาชนหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งและได้กำจัดการกราบไหว้นมัสการรูปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังออกไป นี่บอกมาสิเพื่อนเจ้าคิดว่ากษัตริย์อาโมนพระโอรสของกษัตริย์มนัสเสเป็นยังไงบ้าง ฮะว่าพระองค์ก็จะนำประเทศของเราไปสู่ความวิบัตินะสิพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายพระองค์หนึ่งเลยทีเดียว นี่เจ้าได้ข่าวอะไรไหม ข่าวอะไรเหรอ นี่ก็ที่กษัตริย์อาโมนถูกลอบปรงประชนในพระราชวังโดยคนรับใช้สองคนของพระองค์นั่นสิพระองค์นะครอบครองบัลลังก์ได้แค่สองปีเท่านั้นเองแล้วพวกเขาก็แต่งตั้งพระโอรสโยซียาซึ่งมีพระชนมายุแค่8พรรษาขึ้นครองราชแทน เลยเด็กขึ้นครองราชเลยนะเนี่ย งั้นอำนาจก็ตกเป็นของพวกข้าราชการซึ่งจะปกครองประเทศทานจนกว่าพระโอรสโยชิยาจะโตขึ้นน่ะสิ เมื่อกษัตริย์โดสิยามีพระชนมายุได้16พรรษากษัตริย์โดสิยาเลือกที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษของพระองค์ซึ่งต่อมาอีก4ปีพระองค์ได้เริ่มการปฏิรูปแผ่นดินแห่งการกราบไหว้นมัสการรูปเคารพพร้อมกันนั้นก็ได้ทำนุบำรุงพระวิหารด้วย ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะกษัตริย์โยสิยาขอได้รับสั่งพระเจ้าค่ะ ชาฟานจงไปบอกยุคิยามหาปุโรหิตที่พระวิหารนะให้เขารวมเงินซึ่งเขานำเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งมาจากประชาชนเพื่อมอบไปแก่คนงานผู้ที่ทำการซ่อมแซมพระวิหาร พระเจ้าค่ะฟาบานทูตฟาบานได้รับสั่งของพระองค์เงินได้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้าแล้วพี่ค่ะ ชาฟานอะไรอยู่ในมือท่านเหรอ ฟาบานสิ่งนี้เป็นหนังสือธรรมบัญญัติที่หายไปฮิลคิยาพบอยู่ในพระวิหารในขณะที่ทำความสะอาดอยู่พี่ค่ะ ช่างงดงามอะไรเพียงนี้เราไม่เคยเห็นหนังสือธรรมบัญญัติจริงๆมาก่อนเลยนะท่านช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยจะได้ไหม ได้พี่ค่ะแต่คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงจะอ่านจบพี่ค่ะ ไม่เป็นไรหรอกเชิญอ่านเถอะ ในขณะที่ชาฟานอ่านธรรมบัญญัติที่โมเสสได้เขียนเอาไว้นั้นกษัตริย์โยสิยาทรงตกพระทัยเมื่อได้ยินถึงความหายนะที่จะเกิดกับอิสราเอลเมื่อพวกเขาไม่ปฏิบัติตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าและเมื่อชาฟานอ่านจบพระราชาได้ฉีกฉลองพระองค์ เรารู้ว่าพระดำรัสของพระเจ้าจะตั้งมั่นคงอยู่เสมอและเรารู้ว่าชนชาติของเราได้ทำบาปมากมายไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเลี่ยงพระอาทยาของพระเจ้าไปชาฟานเจ้าจะนำคนของเราไปหาท่านมหาปุโรหิตฮิลคียาและให้ท่านทูลถามถึงพระประสงค์ของพระเจ้า ถามพระประสงค์พระเจ้านั่นเลยขอเวลาเราสักประเดี๋ยวนะอ๋อใช่แล้วมีหญิงผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อกุนดาภรรยาของช่างเสื้อให้เราไปถามนางกัน จงบอกชายคนที่ใช้พวกเจ้ามาหาเรานั้นว่าดูเถิดเพราะความบาปของชนชาตินี้พระเจ้าจะนำภัยพิบัติมาเหนือเราแต่เพราะจิตใจของกษัตริย์ได้กลับใจใหม่แล้วและร้องไห้ต่อความบาปของอิสราเอลดังนั้นความหายนะจะไม่เกิดขึ้นกับยูดาในเวลาที่พระองค์ครองอำนาจอยู่นี้แต่พระเจ้าจะให้พระองค์พักอย่างสันติพระองค์จะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าจะนำมา หลังจากที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าแล้วกษัตริย์โดสิยาได้เรียกให้มีการประชุมทั้งเหล่าผู้ปกครองและผู้อาวุโสทั้งในเมืองยูดาและเมืองเยรูซาเล็มที่พระวิหารของพระเจ้าแล้วพระราชาได้ประทับยืนและอ่านพันธสัญญาของพระเจ้าต่อหน้าพวกเขาทุกคนพวกเขาได้กลับใจใหม่และสัญญาที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า พระเจ้า พระเจ้าทรงสุขรองกษัตริย์พระเจ้าทรงสุขรองกษัตริย์ ประชาชนทั้งหลายของเราบัดนี้เราต้องการให้พวกท่านช่วยเหลือเราในการทำลายพวกรูปเคารพให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินของเราไม่ใช่แค่ยูดาห์เท่านั้นแต่ที่อิสราเอลด้วยซึ่งไม่มีกษัตริย์ปกครองเหมือนแต่ก่อน ใช่แล้วถูกเลยให้เรามาช่วยกันทำ กษัตริย์โดสิยาได้นำทหารออกไปทั่วเมืองเพื่อทุบทำลายรูปเคารพท่านเครื่องบูชาพระต่างๆและเผาเสาอาเชรา บัดนี้ให้เราไปอิสราเอลบ้างเถิดเราจะทำลายประติมากรลูกวัวทองคำซึ่งกษัตริย์เยโรโบอัมได้ตั้งไว้เพื่อกราบไหว้นมัสการ ดีค่ะดีฟาบานไปเดี๋ยวนี้เลย นี่เรามาถึงเบตเอลกันแล้วพระเจ้าข้าฟาบานและที่บนภูเขานั้นมีแท่นบูชาโบราณอยู่อันนึงและมีผู้คนอยากจะรู้อยากจะเห็นมาที่นี่ พราะพวกเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพญาขพบาท ปฏิมากรลูกวัวทองคำหายไปแล้วบางทีพวกสมาเรียน่ะอาจจะขโมยไปแล้วก็ได้เจ้าจะบอกเราได้ไหมว่าสุสานฝังศพบนภูเขาเหล่านั้นเป็นของใคร ข้าแต่กษัตริย์สุสานเหล่านั้นเป็นของพวกปุโรหิตที่รับใช้ปูชนียสถานสูงเหล่านั้นพญาขพบาท จงขุดเอากระดูกของพวกเขาออกมาแล้วเผาเสด็จไฟบนแท่นบูชาของพวกเขาเองแต่เดี๋ยวก่อนมีอุโมงค์นึงมีอนุสาวรีย์ท่านคืออุโมงค์ของใคร นั่นเป็นอุโมงค์ฝังศพของผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์พยาค่ะ ของผู้เผยพระวจนะเหรอจะรู้หรือเปล่าว่าท่านผู้นั้นชื่ออะไร ข้าแต่พระบาทมันผ่านมา300กว่าปีแล้วเลยไม่มีใครสักคนที่รู้จักชื่อของท่านแต่ท่านเป็นผู้เดียวที่กล้ายืนหยัดต่อหน้ากษัตริย์เยโรโบอัมสาปแช่งปูชนียสถานเหล่านี้ท่านได้กล่าวกับเยโรโบอัมว่าสักวันหนึ่งจะมีกษัตริย์ชื่อโยซิยาจะมาทำลายและเผากระดูกคนที่รับใช้ปูชนียสถานเหล่านี้บนแท่นบูชาของเขาเอง แปลกจริงเป็นไปได้ยังไงอ่ะย้ายใครขึ้นย้ายหลุมศพของท่าน ท่านเจ้านายของท่านชื่อโยซิยาใช่หรือไม ่ถูกแล้วนี่คือกษัตริย์โยซิยา ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ท่านผู้เผยพระวจนะพูดไว้ก็เป็นจริงทุกอย่าง